इशारे तो हम गए मारे गजब हो गया। ये दिल है रंगीला पानी लगे तकीला गुलाबी दिखे नीला गजब हो गया। चोरी पे बरसे और छोरों पे बरसे रिफिल कर कर के जोरों से बरसे मारो कलर पिचकारी में भर के रे होली में रंग रच रच बरसे I'm just a little bit.